fukają. Czyta autor od poniedziałku około 20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Program Trzeciopolskiego Radia. Czwartek, 26 marca. Minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska kontra Albania w walce o mundial na Stadionie Narodowym. 3-1. 2-0. Lewandowski i Lewandowski. 3-2. Ja oczekuję widowiska. Typują kibice. Ekspresowe tempo prac nad ustawami obniżającymi ceny paliw. Wieczorem projekty przyjął rząd, są już w Sejmie. Specjalne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Jak reagować podczas konfliktów zbrojnych? Po kwadransie na Stadionie Narodowym 0-0 polscy piłkarze grają z Albańczykami w półfinale baraży. Kibice wierzą w zwycięstwo. Wierzymy, że będzie zwycięstwo. Mamy duże szanse do wygrania, więc myślimy, że polecimy za naszymi do Stanów. 2-0. 3-1. 3-2. Ja oczekuję widowiska. Przede wszystkim chciałbym, żeby Polska wygrała. Nawet i 2-1 będzie w porządku, ale im więcej bramek, tym lepiej. Jeśli biało-czerwoni pokonają Albanię, w finałowym starciu o mundial zmierzą się ze zwycięzcą meczu Szwecja-Ukraina. Jaki wynik w Walencji i jak idzie naszym piłkarzom na Stadionie Narodowym za chwilę w sporcie, połączymy się z Adamem Maleckim, który z trybun śledzi to spotkanie. W Sejmie w ciągu najbliższej godziny powinno się rozpocząć pierwsze czytanie rządowych projektów dotyczących obniżenia cen paliw. Zakładają one zmniejszenie podatku VAT na surowce z 23 do 8% oraz akcyzę o niecałe 30 groszy na litrze do minimum określonego przez unijne regulacje. W Sejmie jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Powiedz, jakie są oczekiwania wobec tych prac? Rząd liczy na szybkie procedowanie projektów tak, by jutro trafiły na biurko prezydenta. Dzięki temu niższe ceny paliwa weszłyby w życie jeszcze przed świętami. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że parlament szybko zajmie się rządowymi projektami. Będziemy uczciwie i rzetelnie pracować w komisjach, żeby ewentualnie poprawić pewne nieścisłości czy wątpliwości, wyjaśnić, które mogą się pojawić, ale ludzie czekają na tę obniżkę. Trzeba procedować i będziemy to robić i dzisiaj w późnych godzinach wieczornych i jutro od rana. Rano Prawo i Sprawiedliwość uważa, że decyzja rządu jest spóźniona. Poseł Przemysław Czarnek z PiS twierdzi też, że rządowa propozycja jest taka sama jak złożona przez 3 tygodnie temu przez jego partię. Gdyby ta ustawa, którą proponowaliśmy już prawie 3 tygodnie temu, natychmiast była procedowana, a nie wstrzymywana w konsultacjach, Polacy, w tym rolnicy, którzy wyjeżdżają w pola teraz, zapłaciliby za paliwa na polskich stacjach o około 2 miliardy złotych mniej. Przypomnę, że rząd tłumaczył, że podjęcie tej decyzji wynika teraz z przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie i jego oddziaływania na rynek paliw. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Potwierdza to amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Ma być podstawą porozumienia pokojowego i jak mówi przedstawiciel Donalda Trumpa, jest możliwy do zrealizowania. Jeśli uda nam się przekonać Iran, że jest to punkt zwrotny, dla którego nie ma innej alternatywy niż dalsze ofiary i zniszczenia, mamy mocne sygnały, że jest to możliwe. A jeśli dojdzie do porozumienia, będzie to korzystne dla kraju, dla Iranu, dla całego regionu Bliskiego Wschodu i dla całego świata. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran prosi o zawarcie porozumienia i angażuje się w rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak skutecznie reagować w warunkach zagrożenia, zdarzeń masowych i wojny? W Wojskowym Instytucie Medycznym rozpoczęły się szkolenia z medycyny taktycznej i pola walki dla cywilnej kadry, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Będziemy przede wszystkim uczyć, jak tamować masywne krwotoki, jak udrażniać drogi oddechowe, jak zaopatrywać obrażenia klatki piersiowej, czy prewencja hipotermii, obrażenia głowy. Natomiast będziemy również uczyć postępowania w wszelako pojętym kryzysie. Mówi szef oddziału symulacji medycznej Paweł Witorza. Dyrektor WIM-u, generał profesor Grzegorz Gielerek, podkreśla, że odpowiedzialne państwo przygotowuje tego typu działania w czasie pokoju. Chcemy wypracować wspólnie jednolite standardy postępowania. Chcemy objąć tym systemem cały kraj, zagwarantować wszystkim medykom w Polsce dostęp do wiedzy, która pozwoli im działać w sposób odpowiedzialny w warunkach kryzysu. Szkoleniem zostanie objętych ponad 4 tysiące osób. Wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Nie ma informacji o skażeniu środowiska. Według władz Meksyku przyczyną było uszkodzenie statku i naturalny wyciek z dna morskiego. Koncern naftowy Pemex sprawdza, czy nie zostały uszkodzone platformy wiertnicze. klimat. W Żywcu dostateczna jakość powietrza, w Zgierzu umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra lub dobra. 16% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Nie będzie chyba przesady w stwierdzeniu, że dzisiaj wieczorem najgorętszym miejscem na sportowej mapie Polski jest PGE Narodowy. Tam od blisko 20 minut nasi piłkarze grają z Albanią w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Świata. Sytuację z bliska śledzi Adam Malecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to dokładnie 18 minuta spotkania, jest 0-0, teraz opatrywane w naszym polu karnym jest jeden z zawodników Albanii. Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie, gramy pewnie z fantazją, z inwencją, pewnie kontrolujemy sytuację, mądrze rozgrywając piłkę i stwarzając sobie sytuacje podbramkowe. W piątej minucie dobra akcja reprezentacji Polski, Szymański do Zielińskiego, akcja kombinacyjna i Robert Lewandowski strzelił obok bramki strzeżonej przez Strakosze. Dwie minuty później groźny strzał głową Kiwiora, jeden z obrońców albańskich wybił piłkę z linii bramkowej. Choć przed chwilą dwa karygodne błędy w obronie, jakieś całkowite zaćmienie w naszej obronie, między innymi Kasza. Było groźnie pod bramką, musimy wystrzegać się błędów. Gramy w strojach biało-czerwonych, białe koszulki, czerwone spodenki, białe getry, Albańczycy na czarno. W bramce, przypomnę, gra Grabara, w obronie Kiwior, Bednarek i Kędziora, na wahadłach Skóraś i Kasz, w środku pola Zieliński, Szymański, Kamiński, Rózga, w ataku kapitan Robert Lewandowski. U siebie z Albanią jeszcze nigdy nie przegraliśmy i niech ten statystyczny stan rzeczy się nie zmienia. Kolejny pozytyw jest taki, że Jan Urban także jeszcze nie doznał goryczy porażki jako selekcjoner reprezentacji. Stadion Narodowy wypełniony do ostatniego miejsca, więc reprezentacja może liczyć na 12 zawodnika, no ale jest taka ciekawostka, na ostatnich 9 meczów Polska wygrała tutaj tylko 3, więc będzie się działo, już podniósł się zawodnik Albanii, znowu grają, 20 minuta już meczu 0-0. Dziękujemy za relację. Trzymamy kciuki i oczywiście będziemy wracać na PGE Narodowy w kolejnych serwisach. Równolegle grają też nasi potencjalni rywale w ewentualnym barażowym finale, a więc Ukraina i Szwecja. Jak na razie to Szwedzi prowadzą 1-0. W swojej ścieżce do decydującej potyczki może szykować się Turcja, 1-0 lepsza od Rumunii. Trzech naszych skoczków może za to szykować się do jutrzejszych lotów w Planicy. To Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Nasz mistrz po raz ostatni walczył o udział w konkursie, co udało mu się rzutem na taśmę dzięki zajęciu ostatniego premiowanego miejsca. Po wszystkim tak podsumował swoją dzisiejszą formę. No, moje skoki nie były górnolotne, były, powiedziałbym, dolnych lotów, ale natomiast cieszę się, że jestem w finale. Będę jutro miał szansę po prostu wystąpić w konkursie i zrobię, co będę mógł, żeby oddać jak najlepsze te skoki. Z dołu ściskać kciuki będą za niego Dawid Kubacki i Klemens Joniak, którzy nie poradzili sobie z trudnymi warunkami na skoczni. Najlepiej wypadł za to Andrzej Laniszek, a jakie znajdzie to przełożenie na konkurs, będzie można sprawdzać od godziny 15. Jutro pogodnie, miejscami będzie się chmurzyć, na wschodzie i południu możliwy deszcz. Nad ranem minus 2 stopnie na zachodzie, 0 na Podlasiu, do 4 na wschodzie, a w dzień od 6 do 12 stopni. Autopromocja. Halo, halo, czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską, bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już jutro zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już niemal 9 minut po 9. Klub Trójki. Dobry wieczór. Paulina Wilk przy mikrofonie, Elżbieta Malinowska dzisiejszą audycję realizuje, a wydaje ją Kinga Kurysia, z którą wspólnie jakiś czas temu rozmawiałyśmy o tym, jak niełatwym w sumie doświadczeniem jest początek wiosny i ta zmiana klimatu z zimowego na wiosenny, jak trudno jest przeżyć tę zmianę. I że nawet ona może być odczuwana jako kryzys. I to słowo kryzys stało się dla nas inspiracją do tego, żeby dzisiejszy Klub Trójki, no właśnie, zorganizować wokół tego, pojęcia, wokół pojęcia, którego używamy coraz częściej i w coraz chyba większej liczbie znaczeń. Mówimy o nim właściwie w bardzo wielu momentach przełomowych, w wielu momentach bardzo trudnych, bolesnych, ale też coraz częściej mówimy o kryzysie jak o doświadczeniu, z którego wiele dobrego może wynikać. I to jest zastanawiające, czy tak naprawdę kryzys nie staje się dla nas pewnym zadaniem do wykonania, pewną pracą nad tym, jak go przeżyć dobrze, jak coś dobrego z niego wyciągnąć, jak urosnąć czy rozwinąć się na skutek pewnych trudności, które w rozmaitych momentach życia nam się albo przytrafiają, albo pojawiają się jakoś w naszym doświadczeniu wewnętrznym, albo też przychodzą do nas z zewnątrz. I z jednej strony nasza świadomość tego, jak wiele znaczeń kryzys ma, rośnie. Z drugiej strony można się zastanawiać, czy te myśli płynące z wiedzy coraz bardziej popularnej, psychologicznej, mówiącej o tym, żeby no właśnie ten kryzys jakoś w dobro przekuć, nie staje się zadaniem czasami dla nas zbyt trudnym. Dzisiaj właśnie o zmianach, o kryzysach dobrych, niedobrych, o tym, czy one w naszym życiu być muszą, czy mogą się nam tylko przydarzać. Będziemy rozmawiać w Klubie Trójki aż do 22, bo Klub Trójki się rozgościł w nowej godzinie, w nowej ramówce po 21 i oczywiście pojawia się także w podcastach Polskiego Radia i otwartych serwisach podcastowych. A dzisiaj towarzyszą nam w tych rozważaniach okołokryzysowych dwie ekspertki z dwóch właściwie obszarów, które mam nadzieję, że pomogą nam wiele wymiarów tego kryzysu zrozumieć. Dzięki nowym technologiom jest z nami profesor Barbara Czerska, filozofka, filolożka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor, bardzo, dobry wieczór Pani bardzo. Ekspertko, której nie znam, ale jakże mi miło, że się poznajemy. Panie się poznają, za chwilę myślę, jestem ciekawa, czy będziecie w podobne strony prowadzić swoje rozmyślania o kryzysach, czy właśnie w zupełnie różne. Marta Iwanowska-Polkowska, dobry wieczór. Zgadza się. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Marta jest psycholożką, trenerką. Mówisz o sobie coach. Jak kołczyca. Kołczyca. Tak bardzo trochę ładny. Kontrowersyjnie. Kłaniając się feminatywom, ale też jestem praktyczką terapii ACT, autorką książek. Autorką książek, autorką podcastu i także no, taką bardzo aktywną popularyzatorką, myślę, psychoedukacji też, wiedzy o tym, dokładnie co tak się z nami dzieje. No dobrze, pani profesor, to ja do pani pierwszej się zwrócę z takim pytaniem o to, co to właściwie znaczy ten kryzys? Bo ja mam poczucie, że to jest słowo, którego używamy dziś na określenie tak wielu stanów, które dotyczą no właśnie i naszego życia wewnętrznego, psychicznego, ideowego, ale też zewnętrzności, tych okoliczności, w których żyjemy. Czasami myślę, że kryzys to już jest coś, czym w ogóle we współczesności oddychamy, że on w ogóle jest nie jeden. Mówimy o polikryzysach, mówimy o nakładających się na siebie kryzysach. To może powinnam zapytać, czy istnieje jakieś życie poza tym paradygmatem kryzysu? Ja może zacznę od dykteryjki, albowiem jak wiadomo, verba docent exempla trahunt, tak? Słowa uczą, przykłady pociągają. Otóż dla mojego pokolenia kryzys to był przede wszystkim kryzys ekonomiczny. Permanentny kryzys ekonomiczny, w którym za czasów minionych no, tkwiliśmy, zwłaszcza zaś u schyłku tych czasów minionych. Niewątpliwie kryzys ekonomiczny był tym stanem, w którym bez przerwy się znajdowaliśmy i to przekładało się na codzienne życie każdego człowieka w postaci niedoborów wszelkich. I muszę przyznać, że zawsze jak myślę o kryzysie, to przypomina mi się historia z moją córką, jak się rozpętał stan wojenny. Katarzyną Kasią, wyjaśnię tym, którzy nie wiedzą, także filozofką. Miała podówczas jeszcze bardzo niedużo lat, coś ze 4,5. Nie, 4. I Kasia przyszła do mnie rano, w poniedziałek, po wiadomej niedzieli, 13 grudnia. Mówi, mamo, pojedziemy gdzieś. Ja mówię, nie, kochanie, A dlaczego? No bo nie ma benzyny. A dlaczego nie ma benzyny? Bo wiesz, jest stan wojenny. A Kasia mówi, a czy to się kiedyś skończy? A ja mówię tak. A Kasia z taką radością dziecka mówi, i znowu będzie kryzys? To by tak bardzo przewidująco już pytała jako młoda filozofka. Ale też widać, bardzo młoda, jeszcze wtedy myślę, że poważniej myślała o filmach animowanych niż o filozofii, ale w każdym razie to uświadamia nam, że to, o czym pani mówi, czyli taka permanencja kryzysu, jest jakimś faktem. Rzeczywiście to słowo przesunęło swoje znaczenie. To znaczy w tej chwili, jeżeli mówimy kryzys, to raczej mówimy właśnie o kryzysie psychologicznym, o kryzysie w życiu osobistym. No ale co tu dużo mówić, to co mamy na Bliskim Wschodzie, no to też jest kryzys, jak się patrzy i co się zowie. Myślę też, że żyjemy w okresie takich zmian, których nie jesteśmy w stanie dalszego ciągu przewidzieć, a nawet przeczuć, choć w sferze przeczuć raczej no, jest to w kolorach ciemnych. W każdym razie myślę sobie, że warto zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo szerokie i niepokojąco pojemne pojęcie, zarówno w ekonomii, jak i w polityce występujące, no i wreszcie występujące niewątpliwie w życiu osobistym każdego z nas. Ale ja myślę właśnie, że w życiu osobistym kryzys oznacza taką sytuację, którą my postrzegamy jako sytuację bez wyjścia. Niech mnie pani psycholog, ja nie lubię feminatywów, a jestem językoznawcą z wykształcenia, więc mi wolno. No więc może pani psycholog mi powie, czy ja tak to czarno widzę, czy to jest tak, że właśnie o sytuacji mówimy kryzys wtedy, kiedy ktoś, kto to przeżywa, nie widzi wyjścia. No to wspaniale. Pani profesor zadała pytanie pani Marcie, bo ja jestem rzeczywiście też ciekawa, czy psychologia kryzys precyzyjnie definiuje i czy jakoś kryzysy kategoryzuje. Ale zacznijmy od pytania pani profesor, czy rzeczywiście w tym naszym postrzeganiu wewnętrznym to jest sytuacja bez wyjścia? Nie powiedziałabym, że to jest sytuacja tak kategorycznie bez wyjścia. Nie powiedziałabym, że postrzegana jako sytuacja bez Tak, wyjścia. Ona jest postrzegana w ten sposób, tak? I my możemy się do tego postrzegania przywiązać, bądź nie. I na pewno z punktu widzenia odporności psychicznej dobrze jest widzieć wyjście w każdej sytuacji kryzysowej. Nawet jeżeli to wyjście jest malutkie, niespektakularne, ale jednak jest w jakiś sposób widoczne i rozpoznawalne. Myślę, że psychologia zwraca przede wszystkim uwagę na to, że kryzys to jest sytuacja nagła, w jakiś sposób zaskakująca, odbiegająca od normy i założenia powinna ona trwać jakiś określony czas. Czyli jak się kryzys rozpoczyna, to on powinien też się po jakimś czasie skończyć. Mhm. I chyba na tym polega problem dzisiejszych czasów, że my jednocześnie jesteśmy w wielu, kilku różnych kryzysach, zarówno osobiście, może zawodowo, społecznie, ale też na to się nakładają właśnie kryzysy polityczne, gospodarcze, ekologiczne. I tych kryzysów jest zdecydowanie za dużo i to nas niezwykle w dzisiejszych czasach obciąża. I to może powodować takie przekonanie, że ten kryzys się nigdy nie skończy, że już nigdy nie będzie spokojnie. I świadomie tutaj użyłam określenia, że to jest często przekonanie. Pani profesor. Mówię, że co najwyżej stan wojenny. Ja tutaj chciałabym się do pani profesor odwołać także w kontekście pani doświadczenia życiowego, bo pani Marta powiedziała przed chwilą o tym, że my żyjemy no właśnie w świecie tych polikryzysów, które wydają się nie kończyć. Ale zastanawiam się, no znowuż, czy to jest kwestia naszego postrzegania współczesności, tej bieżącej rzeczywistości, która jest tak bardzo wzmocniona przez przekazy medialne, przez to ogromne tempo obiegu informacji, tego jak wygląda technologia naszego życia, czy pani profesor ma takie poczucie, czy taką pewność, że tych kryzysów w świecie, dajmy na to kilkadziesiąt lat temu, było mniej, realnie mniej, czy zmienił się nasz sposób też ich przeżywania, postrzegania? Były po prostu inne. Oczywiście era komunikacji bezdotykowej, za to posiadającej szalony zakres i kłębiącej się w naszej świadomości informacji, jest oczywiście dużo większy jest ten natłok informacji niż był, ale pewnych rzeczy nie dotykamy. Ja jestem rzeczywiście fantastycznym obiektem do zadania pytania o doświadczenie życiowe, albowiem jestem bardzo stara. I wychowywałam się na gruzach Warszawy. Wychowywałam się na gruzach Warszawy i to była taka sytuacja, kiedy wszyscy żyli, moi rodzice, moi dziadkowie, ciotki, no, wszyscy żyli w takim cieniu przekonania, że za chwilę będzie wojna, że właśnie mamy te jedyne 5 minut pokoju i właściwie jest fajnie i możemy oddychać i możemy coś zbudować i możemy się gdzieś schować i możemy coś zjeść. No, ludzie wracali z różnych krajów. Codzienną audycją, której słuchałam, była skrzynka poszukiwań Czerwonego Krzyża. Panie pewnie nawet nie wiedzą, że coś takiego było. A jednak tuż po południowym hejnale Polskie Radio nadawało skrzynkę poszukiwań Czerwonego Krzyża, gdzie ludzie z odległych często stron nawoływali się, czy jeszcze żyjesz, czy jesteś, odezwij się, jestem tu, skontaktuj się. To były takie czasy. No, takie czasy niewątpliwie pewien kryzys znamionowały, ale jednocześnie były to czasy, kiedy ludzie oddychali wolnością. Nie wiedzieli, czy ta wolność potrwa 5 minut, czy 15, ale tą wolnością oddychali. I to była ta ich szczelina, o której pani Marta tak pięknie mówiła. Natomiast ja chcę powiedzieć o czym innym. Ja nie uważam, żeby mogło istnieć w życiu człowieka coś takiego jak zjawisko wielokryzysowości. Ja jestem absolutnie przekonana, że istnieje coś, co leży u podłoża tego, że żyjemy, że jeżeli zdarza nam się w życiu kryzys, bo to jest taki stan psychiczny, co tu dużo mówić, że jeżeli zdarza nam się kryzys, to on jest na ogół umieszczony na jednej płaszczyźnie wartości. A ponieważ żyjemy w świecie, w którym dochodzi do kryzysu niewspółmiernych skal wartości, to to nie jest tak, że jednocześnie przeraża nas ludobójstwo na Bliskim Wschodzie i w tym samym czasie ktoś nas porzuca, zostajemy nagle bez kogoś bardzo bliskiego, porzuca, umiera, no coś się dzieje takiego. To są niewspółmierne skale wartości. A człowiek, tak jak nie ma podzielnej uwagi, tak nie ma też podzielności, czegoś takiego jak podatność na wielokryzysowość. Ale to znaczy, pani profesor, że my wtedy wybieramy kryzys, na którym się skupimy w tej sytuacji? Ja bym powiedziała, że to kryzys wybiera nas. Mhm. Że jeżeli w czasie, kiedy no, nawet bardzo się martwimy sytuacją finansową czy kryzysem w pracy, jeśli w tym momencie jesteśmy w stanie nawet sądzić, że to jest kryzys, jeśli w tym momencie, no nie wiem, umiera nam dziecko, to wtedy rozumiemy, co to jest kryzys i to nas dotyka na jednej płaszczyźnie. Ja bardzo wiążę pojęcie kryzysu ze światem wartości. Uważam, że dopiero wtedy mamy do czynienia z kryzysem psychicznym, z takim kryzysem no, rzeczywistego upadku i zaniku perspektywy, tej ciemności kryzysu, kiedy to się rozgrywa w określonej przestrzeni wartości. Pani Marto, a no właśnie jak z punktu widzenia takiej mechaniki naszej psychiki. To, o czym pani profesor powiedziała, się w nas rozgrywa. Bo ja się też zastanawiałam i chciałam panią o to pytać. Bo często mówimy w życiu, że nieszczęścia chodzą parami, a ja mam takie poczucie, że kryzysy ostatnio całymi hordami po prostu wędrują i sama się czasami zastanawiam, jak moja psychika, jak moje życie wewnętrzne sobie radzi z tym, ile jakichś takich nagłych, właśnie zaskakujących, niezwykle stresujących, wydających się problemem bez rozwiązania rzeczy przytrafia mi się czasem jednego dnia i zastanawiam się, jak ja sobie właściwie z tym radzę. Więc co tutaj decyduje? Pani profesor mówi o porządku wartości, a z perspektywy psychologicznej? To ja mam tu przepraszam, to mam potrzebę tutaj powiedzieć dwie rzeczy, że rzeczywiście jest takie powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami. Ja w swojej pierwszej książce Na życie napisałam, jest taki rozdział, nieszczęścia chodzą parami, a szczęście chodzi wioskami. Jest to rozdział właśnie opowiadający o jednym z takich dużych kryzysów w moim życiu, czy w życiu w mojej rodzinie, który to nauczył nas tego, że właśnie dzięki naszej wiosce jesteśmy w stanie sobie z wieloma kryzysami poradzić, czyli dzięki naszej jakiejś paczce przyjaciół i znajomych. I do czego zmierzam, że tak naprawdę to jest kwestia zmiany perspektywy. Bardzo często. W sensie takim, że kiedy jesteśmy w kryzysie i doświadczamy trudnych emocji, lęku, strachu, może poczucia winy, jakiegoś przytłoczenia, no to często mamy te tak zwane tunelowe myślenie. Widzimy przede wszystkim perspektywę tą trudną, tą właśnie przytłaczającą, a czasami do poradzenia sobie z kryzysem musimy zmienić tą perspektywę i popatrzeć na daną sytuację troszeczkę inaczej. I na przykład tak jak tutaj w tej opowieści, do której się częściowo odwołałam, spojrzeć na kryzys z perspektywy nie tyle braku, co zasobów. Czyli z perspektywy tego, co mogę mieć, co mam, żeby sobie z danym kryzysem poradzić. A jeżeli miałybyśmy wrócić tutaj do tematu wartości, to absolutnie tutaj się zgadzam z panią profesor, że rzeczywiście jest tak, że wartości, które nam odpowiadają na pytanie, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, jaki jest kierunek, jaki chcielibyśmy, żeby był kierunek naszego życia. Wartości nam bardzo pomagają w przejściu przez kryzys, w uporządkowaniu kryzysów i nadaniu jakiegoś priorytetu, w co ja mam, jak to się mówiło w moim domu rodzinnym, ręce włożyć, nie? Bo jak tych kryzysów jest tak dużo, to właśnie na czymś trzeba się skupić. I to wartości nam pomagają to porządkować. I jednocześnie wiem ze swojego doświadczenia, ze swojej praktyki gabinetowej, że my coraz częściej gubimy się w tych wartościach, albo też w ogóle ich nie nazywamy, albo boimy się ich nazywać i te wartości, które mogłyby działać jako filtry i drogowskazy w przechodzeniu przez kryzys, są często dla wielu ludzi niedostępne, dlatego że nie poświęcamy im dostatecznej uwagi. Czy to słusznie, czy niesłusznie, ja tutaj nie chcę tego oceniać. Bardziej mówię o stanie za stanem i wiem, że po prostu to mi pokazuje moja praktyka, że żeby odnaleźć ten balans i zacząć sobie z kryzysami jednym po drugim, czy jednym najważniejszym radzić, musimy sobie właśnie na parę pytań o wartości odpowiedzieć. No a to jest często przestrzeń właśnie tej pracy terapeutycznej. Zaraz będę panią profesor dopytywać o to, dlaczego wartościom poświęcamy tak mało uwagi współcześnie, ale zadzwoniła do nas pani Kasia ze swoim doświadczeniem i swoim przemyśleniem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo przede wszystkim chciałam podziękować paniom za ten temat, za tę audycję, ale chciałabym tchnąć trochę pozytywnego ducha tutaj i powiedzieć, że moje doświadczenie życiowe jest takie, że kryzysy w zasadzie są szansą na lepsze życie albo na zmianę. I takie proste przykłady. Kryzys ekonomiczny zmusił mnie do tego, żeby założyć firmę i to się udało i dzięki temu moje finanse się poprawiły. Kryzysy w przyjaźni, których nie da się rozwiązać, powodują, że być może udaje nam się uciec od toksycznych jednak relacji. I w zasadzie takich przykładów mogłabym mnożyć dużo, ale ja po prostu te kryzysy bardzo w życiu doceniam. Uważam, że bardzo definiują ludzi i w zasadzie nie bardzo często w człowieku interesuje to, jakie kryzysy przeżył i jak sobie z nimi poradził, niż to, jakie sukcesy w życiu osiągnął. Także troszkę optymizmu wrzucam tutaj paniom do dyskusji. Bardzo dziękujemy. I co pani na to, pani psycholog? Pytanie do Marty Iwanowskiej-Pułkowskiej. Absolutnie się zgadzam. Jest w psychologii takie pojęcie jak potraumatyczny wzrost, które to pojęcie dotyczy tego, że właśnie po sytuacjach trudnych może nastąpić w nas zmiana osobowości, zmiana postrzegania, zmiana na poziomie nowych umiejętności i przekonań, które sobie wykształcimy pod wpływem właśnie jakiegoś trudnego doświadczenia, tudzież kryzysu. Przy czym ja też jestem bardzo, bardzo ostrożna, a nawet nieostrożna, jestem naprawdę przeciwna temu powiedzeniu, co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo to jest jedno z takich bardziej krzywdzących powiedzeń z punktu widzenia odporności psychicznej, bo jednak może być tak, że bardzo trudny, bardzo zaskakujący, bardzo przytłaczający, bardzo przedłużający się kryzys może nas psychicznie zdewastować, tak? Czy mogę coś wyznać? Prosimy. Słuchamy. Wyznania zawsze, pani profesor. Marto, kocham panią. Powie pani co? Ja od dziecka się zmagam z tym, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. A ja strasznie nie lubię, jak coś mnie chce zabić. Nikt chyba nie lubi. No właśnie. I wcale nie jest... Przeżyłam oczywiście w życiu należną porcję kryzysów, ale wszystkie te kryzysy były przede wszystkim jakimś zmaganiem się z cierpieniem. I słowo cierpienie musi tu zaistnieć. Niezależnie od tego, że rzeczywiście miał pewnie rację profesor Dąbrowski, powiadając, że rozwój boli, jak nie boli, to nie ma rozwoju. I tutaj pani Kasia, która dzwoniła, miała oczywiście świętą rację. Tylko ta dezintegracja pozytywna, o której mówił profesor Dąbrowski, to jest tak cholernie bolesne, że jakby to powiedzieć, zawsze powstaje we mnie takie pytanie, czy warto było. No i tutaj ja się jeszcze włączę z takim pytaniem, drogie panie, bo od czego to zależy, czy kryzys okaże się dla nas takim doświadczeniem rozwojowym, po którym nastąpi ten wzrost posttraumatyczny, jak pani Marta, nie znałam tego pojęcia, bardzo, czy dezintegracja pozytywna, tak? Według profesora Dąbrowskiego. Według profesora Dąbrowskiego dezintegracja pozytywna. Znakomite są to określenia. No, wszystkie bardzo jakby pozytywną narrację o kryzysach i zmianach dają, ale bardzo jest dla mnie ważne zapytać obie panie, od czego zależy, czy ten kryzys pójdzie w tą dobrą stronę, czy nie. Na ile to jest kwestia naszej wiedzy, pracy nad sobą, decyzji, otoczenia, wsparcia. Profesor Dąbrowski odpowiada na to pytanie bardzo ładnie. To zależy od tego, czy się zintegrujemy i czy będziemy mieli tyle siły, żeby się zintegrować na poziomie. Bo jak słusznie mówił Einstein, i to jest chyba też główna myśl zawarta u bardzo wielu traumatologów, no trochę tej traumatologicznej literatury mam za sobą, że mianowicie nie da się w sytuacji kryzysowej rozwiązać na tym poziomie, na którym kryzys powstaje. Trzeba się rozwinąć. I tutaj pani słuchaczka, pani Kasia miała oczywiście rację. Tylko to jest no właśnie ten bolący bardzo rozwój. Rozwój poprzez kryzys, rozwój poprzez traumę jest rozwojem bardzo bolesnym. Profesor Dąbrowski uważał, że innej formy rozwoju nie ma. Ja nie do końca, chociaż nadzwyczaj lubiłam tę postać, znałam go osobiście, przypominał z urody profesora Filutka. No, ach, więc profesor Filutek istniał. No właśnie. Otóż i on mi osobiście, profesor Dąbrowski, jako psychoterapeuta, fundamentalnie mi pomógł w życiu, w stanie rzeczywiście bardzo głębokiego kryzysu. Wytłumaczył mi, co się ze mną dzieje. I no, na swój sposób uratował mnie, pomógł, podał rękę. To, co pani mówi, pani Marto, że pomoc terapeutyczna często dotyczy tego, żeby powiedzieć człowiekowi, co się z nim tak naprawdę dzieje, bo w kryzysie jesteśmy splątani. W kryzysie nie widzimy możliwości zmiany płaszczyzny myślenia. No, pani Marto, ale przepraszam, pani profesor, że weszłam w słowo, ale tu chcę dopytać jakby, no to jak... Co zrobić? Powiedziała pani o tej zmianie perspektywy i spojrzenia z punktu widzenia zasobów. No ale no właśnie, jak to zrobić, jak my jesteśmy po prostu w bardzo trudnym położeniu i dezintegracji? Jak jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, widzę z integracji, to najważniejszą rzeczą, o jakiej powinniśmy pamiętać, to drugi człowiek. Czyli po nie prostu. Zostawać samemu. Nie zostawać samemu. Jest takie piękne określenie, które wniósł do literatury Borys Cyrulnik. I to określenie brzmi opiekun rezyliencji. Tak, rezyliencja to jest umiejętność do wracania do równowagi po trudnym doświadczeniu, które nas spotkało, czyli po kryzysie. Mhm. I opiekun rezyliencji to jest osoba, która w naszym życiu pojawia się albo świadomie, albo przypadkowo. Może to być osoba bliska, może to być osoba bardzo, bardzo daleka, ale która pomoże nam w jakiś sposób podnieść się z tej sytuacji trudnej. Poda dłoń, wytłumaczy, znormalizuje. Takimi osobami są i terapeuci, i interwenci kryzysowi, i psycholodzy, ale taką osobą może być nawet sąsiad, nauczyciel, oczywiście rodzic dla dziecka, tak, przyjaciółka, przyjaciel, jest rodzeństwo. Taki, jeśli pani pozwoli mi ogólnić tych opiekunów, tych ludzi podających rękę, o których pani mówi, to ja się odwołam tutaj do polskiej filozofii, bo w polskiej filozofii za sprawą profesora Tadeusza Kotarbińskiego istnieje przepiękne pojęcie, które właśnie jest z porządku wartości, bo chodzi tutaj o taki ideał, takiego człowieka, jakiego w życiu potrzebujemy czy szukamy. Profesor Kotarbiński nazywał go opiekunem spolegliwym. Spolegliwy w gwarze śląskiej oznacza kogoś, na kim zawsze możemy polegać. Polegać. Tak, a my często niepoprawnie używamy tego pojęcia. Tak. I właśnie opiekun spolegliwy to jest ta osoba, która w sytuacji kryzysu jest nam niezbędna, jest nam potrzebna, jest z nami. To jest niesamowicie, niesamowicie ważne, bo to łączy porządek ładu psychicznego z porządkiem wartości. Dokładnie tak. Nasze układy nerwowe bardzo potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, kiedy jesteśmy właśnie w oku cyklonu, jesteśmy bardzo zagubieni. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo my z jednej strony jesteśmy stworzeni do właśnie przyjmowania pomocy, bycia w relacji w takich trudnych sytuacjach, a z drugiej strony dzisiejszy człowiek ma bardzo dużo przekonań błędnych na temat samodzielności, czyli tego, żeby być dzielnym i to w samotności i nikomu nie robić problemu. Dlatego to sięganie po pomoc nie jest oczywistością dla wielu osób. I co jest na przykład bardzo ważne, to potwierdzają badania, w poradzeniu sobie z kryzysem pomaga nam swobodne opowiadanie o tym trudnym, co się wydarzyło. I tu jest ważne, żeby podkreślić słowo swobodne, że to nie chodzi o to, że ma ktoś nas odpytywać na okoliczność tego, co przeżywamy, tylko żebyśmy mogli swobodnie, naturalnie opowiadać o tym trudnym, co nas spotkało. To pomaga w radzeniu sobie z przeciwnościami. Ale pomaga też... I to jest taka rzecz, która też się wiąże z tą zmianą perspektywy, bo generalnie jest powiedziane, że rozwijają nas doświadczenia o średnim poziomie trudności. Przy czym kto to ma decydować, że to coś jest średnie? Kto ma decydować o tym, że coś jest średnie? Ja wchodząc w trudną sytuację, nie wiem, czy to będzie dla mnie trudne, czy to będzie średnie, czy to będzie dla mnie łatwe. Natomiast to, na co mam wpływ, tylko skończę, to mam wpływ czasami na uproszczenie danej sytuacji, na zweryfikowanie, na co właśnie mam wpływ w ramach tej sytuacji. Mhm. Kto może mi pomóc w poradzeniu sobie z tą sytuacją. Czyli, że ja mam wpływ na takie poznawcze uproszczenie, trochę zmniejszenie tego, co się wydarza, żeby odzyskać właśnie poczucie wpływu i kontroli nad swoim życiem. Pani profesor, rozbawiło panią pojęcie. No coś rozbawiło. Pojęcie, tak? Odpowiednio uśrednionej taka, trudności. Tak. Ja, co to za kryzys, jak mamy uśrednioną trudność? Trudność jest w kryzysie zawsze po prostu tak potworna, że już potworniejszej sobie nie można wyobrazić. Ale w tym sensie, pani profesor, uważa pani, że my nadużywamy tego pojęcia? Czy pani naprawdę definiuje kryzys jako taką ultratrudną sytuację? Tak. Natomiast jeżeli mogę wrócić do Stanisława Dygata, bo ja tu jestem przecież od filozofii, a Stanisław Dygat był człowiekiem głębokim i mówił, nikomu nie wolno określać ciężaru gatunkowego szczegółów mojego życia. I to jest bardzo mądre, bo my często patrząc, jak ktoś coś przeżywa, mówimy, ale przecież to jest duperela, to jest drobiazg, to jest nic, czym ty się przejmujesz? Tak nie wolno. Jeżeli ja się przejmuję, to widać dla mnie, to nie jest drobiazg. I tutaj ta uśredniona, znaczy oczywiście terapeutyczna waga tego stwierdzenia jest bardzo mądra, tylko że w momencie kryzysu, właśnie na tym zdaniem moim polega kryzys, że my postrzegamy ten ciężar, który na nas spadł, jako ciężar nie do udźwignięcia dla nas. Ale czy mamy jeszcze, mamy porównywać to, nie wiem, z bohaterami spod Termopili, czy spod Heronei? No nie. Mhm. Musimy mierzyć to własnymi siłami. I myślę, że tutaj obie z panią Martą, choć każda oczywiście w swoim rytmie, w swoim tempie i ze swoim doświadczeniem, zmierzamy do powiedzenia takiej chyba ważnej rzeczy, związanej z czymś, co się bardzo często nazywa odpornością psychiczną. Otóż moim zdaniem to jest bardzo mylące i no właśnie takie zalecające dzielność, pojęcie. Nikt z nas nie wie, kiedy stanie się coś, czego nie będziemy czuli, że jesteśmy w stanie udźwignąć. I to na ogół jest przez zaskoczenie i nijak się nie ma do tego, czy my w ogóle na co dzień ćwiczymy jakąś, nie wiem, gimnastykę poranną na odporność psychiczną. Tak nie jest. Ja jeszcze chciałabym dorzucić tutaj taką jedną rzecz, która z wieku i urzędu do mnie tutaj należy. Otóż chcę powiedzieć, że mamy do czynienia w tej chwili z kryzysem psychicznym u ludzi młodych. Tymczasem no dawniej uważano, że kruche, nieodporne i no właśnie nie dające sobie rady z życiem osoby, to są na ogół osoby w wieku podeszłym. Ja uważam, że dużo, dużo trudniej jest być w wieku młodym, jeszcze zanim osiągnie się ten etap hiperhormonalności, który nam daje siłę i odporność, oczywiście maksimum w okresie ciąży, bo wtedy to już po prostu wszystko zniesiemy, zwłaszcza po trzecim miesiącu ciąży, to wtedy, co my nie możemy wytrzymać, wszystko. Najlepszy dowód, że wytrzymujemy poród. Natomiast no, najbardziej nieodporny jest człowiek młody, właśnie człowiek, który już jest świadom wartości, a wartości to nie jest coś wyuczonego, tylko coś, co fruwa w powietrzu. Pani profesor, to ja mam tutaj jeszcze dwa pytania do pani, bo jedno jest takie. Jeśli dobrze zrozumiałam, pani mówi o tym, że właściwie suma doświadczeń życiowych, to jak, ile kryzysów przetrwaliśmy, w jaki sposób, nie jest żadną formą zabezpieczenia na to, co jeszcze może nas spotkać? Absolutnie nie. Mhm. A czemu pani uważa, że młodość jest taka trudna? Strasznie trudna jest młodość, dlatego że jeszcze jesteśmy, no właśnie mówię, nie jesteśmy jeszcze zabezpieczeni i wzmocnieni przez własną gospodarkę hormonalną i tu na pewno pani Marta dużo więcej wie o neurohormonalnym systemie odporności człowieka niż ja, ale jednak trochę też wiem, no też się psychoterapią zajmowałam przez ostatnie 30 parę lat, na 40 parę lat, o Jezu, jak to już długo trwa, ludzie tak długo nie żyją. No w każdym razie ten okres siły takiego takiej pełnosprawności neurohormonalnej, to jest jednak okres, który osiągamy dopiero no, w wieku takiego porządnego, już zaawansowanego dojrzewania. Natomiast u ludzi młodszych występuje potworna zupełnie wrażliwość na bardzo często nieproporcjonalnie dla nas dorosłych, dla nas starszych, nierozpoznawalne w ogóle bodźce. I z tym trzeba się liczyć. Młodym jest strasznie trudno być. Wiedział to Janusz Korczak. Pamiętacie, od czego zaczyna się Król Maciuś I? Ja nie pamiętam. Na pierwszej stronie tytułowej tej przecudnej książki jest zdjęcie Korczaka, gdy miał lat 9. Jest napisanie, że umieszcza tam to zdjęcie, albowiem inaczej czytelnikom tej książki może się wydawać. Ach. że on był zawsze stary, mądry i odporny, gdyby czasem miał też 9 lat i właśnie był królem Maciusiem. I chcę powiedzieć, że król Maciuś I jest fantastyczną, król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej i w ogóle Korczak. To jest naprawdę rewelacyjna lektura, która powinna być w tej chwili dla terapeutów dzieci i młodzieży absolutnie obowiązkowa. Pani Marto, a ja chcę zapytać panią o tą perspektywę kryzysu w różnych momentach życia. Nie można przeżyć życia bez tych kryzysów? Czy jakby te upiorne momenty muszą być i w dodatku my coś jeszcze musimy z nimi zrobić i się integrować? Nie można by tak kryzysu, jak premier Pawlak kiedyś problemów po prostu odłożyć na bok tej teczki z tym kryzysem i poczekać, aż sam się rozwiąże? Trochę żartem, ale trochę serio pytam, czy jesteśmy zawsze zmuszeni do tego, żeby w sytuacji doświadczenia kryzysu na różnych etapach życia no jednak jakoś zareagować, coś z nim począć? Znaczy myślę, że nie da się po prostu przeżyć życia bez kryzysów. One są częścią życia. Oczywiście są osoby, które mogą przeżywać tych kryzysów więcej, są osoby, które mogą tych doświadczyć kryzysów mniej. Natomiast z racji na fakt, że każdy z nas pochodzi z jakiejś rodziny, jest przez kogoś kochany, kogoś kochał, albo będzie kochać, to w momencie, kiedy nastąpi strata, zakończenie jakiejś relacji, czy ktoś umrze, to będziemy cierpieć. Więc cierpienie, kryzysy to jest część życia. I błędnym przekonaniem jest myśleć w takich kategoriach, że możemy się przed tym jakoś magicznie uchronić, albo że czyha nad nami jakiś parszywy los, który sprawia, że tych kryzysów mamy więcej niż inni, bo to nikt nie prowadzi tutaj żadnych zakładów i żadnej arytmetyki, żeby to wyliczyć. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że wracając jeszcze do ludzi młodych, tak, to rzeczywiście obserwuje się dzisiaj duży kryzys psychiczny u młodych osób. I to jest w ogóle niepodważalny fakt, bo jest na to wiele badań. Natomiast to, co trzeba tutaj podkreślić właśnie z perspektywy odporności psychicznej i rezyliencji, to to, że między innymi problemy psychiczne młodych osób wynikają z tego, że młodzi z tym właśnie niedojrzałymi jeszcze układami nerwowymi funkcjonują w świecie zbyt dużego przebodźcowania i mają duże problemy z koncentracją uwagi. Jednak brak, znaczy jest po prostu pewna korelacja pomiędzy tym, na ile potrafimy się skupić na czymś i funkcjonować w skupieniu pomimo różnych bodźców rozpraszających, a odpornością psychiczną. Im bardziej się rozpraszamy, tym niższa odporność psychiczna jest. I to jest też jeden z powodów, dlaczego mamy taki problem z młodymi ludźmi, którzy po prostu funkcjonują teraz w rzeczywistości taki bardzo rozproszonej, ich uwaga się bardzo rozprasza. A do tej rzeczywistości można się jakoś zaadaptować i lepiej sobie z czasem radzić. Nie tylko z tym rozproszeniem, ale na przykład z tym, tą równoczesnością rozmaitych kryzysów? Myślę, że o tym jest właśnie higiena cyfrowa i te wszelkie rekomendacje, żeby jak najbardziej odraczać moment wręczania telefonów czy innych urządzeń cyfrowych dzieciom, ograniczać dostęp dzieci do social mediów, tak? W niektórych prawach jest od 16 roku życia dostęp. Może w Polsce też coś takiego zostanie wprowadzone. Wprowadzać jak najwięcej takich zasad, rytmów, kiedy nie korzystamy z social mediów, chociażby w domu. Dbać po prostu, dbać jeszcze raz, dbać o higienę cyfrową i równoważnie, i równocześnie dawać młodym ludziom jak najwięcej okazji do przebywania w naturze, do ruchu i do integracji społecznej, bo to są też rzeczy, o których teraz mniej doświadczają młodzi ludzie, tak? Mniej dzieci bawi się na placach zabaw, jasne. Mniej młodych ludzi spędza czas poza urządzeniami, bo jednak duża część spotyka się tylko i wyłącznie online i to wszystko prowadzi do tego, że no, młodsze pokolenie popada w kryzys psychiczny. Oczywiście tutaj bardzo to skracamy i uogólniamy, bo jednak widzę, że czasu mamy coraz mniej. Natomiast tak jakby, żeby domknąć tą klamrę dotyczącą młodych ludzi, to jakby biologicznie młody człowiek jest rzeczywiście predysponowany do tego, żeby popadać w kryzysy i okres dorastania to jest jeden wielki kryzys, ale w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, no to tych sytuacji utrudniających jest po prostu znacznie więcej. Ja rozumiem, że pani też mówi o tym, że bez tej koncentracji uwagi nie sposób na przykład doświadczyć tej reintegracji po kryzysie, bo jednak dokładnie trzeba widzieć tak całego siebie i dosyć złożony proces, konteksty, żeby móc skorzystać jakoś z tej sytuacji przemiany. A teraz pytanie naszym ekspertkom, czyli Marcie Iwanowskiej-Polkowskiej i profesor Barbarze Czerskiej, zadam nie ja, tylko pani Ewa, która do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tak pół żartem, pół serio powiem, ja mam lekki kryzys, bo klub Trójki teraz jest o godzinę później. Będę się musiała jest właśnie ta zmiana. Dostosować i przyzwyczaić. A tak na serio, któraś z pań powiedziała, że nie lubi powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja nie cierpię, gdy ludzie mówią, nic nie dzieje się bez przyczyny, albo wszystko jest po coś. I tak sobie myślę, po jakimś złym doświadczeniu można mieć dwie reakcje. Można się załamać i na przykład popaść w nałogi, albo wynieść jakąś naukę na przyszłość. I dlaczego z niektórych kryzysów czy jakichś złych doświadczeń jedni ludzie wychodzą mocniejsi, a inni nie wychodzą wcale, bo na przykład popełniają samobójstwo? Od czego to zależy? Dlaczego tak jest? Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. No to może panią profesor wyślemy pierwszą na to bardzo duże pytanie. No cóż, ja jestem filozofem i to określa mój stosunek także do ludzkiego cierpienia. Jestem związana bardzo mocno ze stoicyzmem. Stoicy byli zwolennikami samobójstwa. Seneka powiadał, człowiek mądry nie jada dużo, tylko jada smacznie, nie żyje długo, tylko żyje szczęśliwie. Mały nożyk jest kluczem do wielkiej nieskończoności. Marek Aureliusz mówił, dym tu, więc odchodzę. My dzisiaj rozmawiamy przecież o różnych takich rzeczach jak prawo do eutanazji. Krótko rzecz ujmując, nie stawiałabym w tej samej przestrzeni prawa do stanowienia o swoim istnieniu, tej samej przestrzeni, w której stawia się na przykład popadanie w nauk, bo chociaż ten z nas, kto zajmował się terapią uzależnień, doskonale wie, że każdy nauk jest samobójstwem na raty, ale jednak jest to coś zupełnie innego niż samobójstwo. Więc może zacznę od problemu takiego, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, kiedy usiłujemy uciec od istnienia i czy z tym coś można zrobić? Zapewne tak. Tylko zawsze pozostanie pytanie, na ile mamy do tego prawo, na ile nasze przekonanie, że istnienie jest lepsze niż nieistnienie, jest prawomocne. I to dla filozofa pozostanie zawsze pytaniem otwartym, a dla terapeuty pytaniem otwartym nigdy być nie może. Tym się właśnie w dziedzinie wartości różni zawód pani Marty od mojego. Przepraszam, że tak podeszłam do tego fundamentalnie, pani Marto, ale to naprawdę jest dla mnie rzecz niezwykle istotna. Natomiast to, co pani Ewa tutaj mówiła, że co nas nie zabije, że nas mocni, że wszystko jest po coś i tak dalej, to jest bardzo ważne, bo każdy z nas, prócz różnych innych rzeczy, jest także wychowywany w pewnych takich absolutnie pierwotnych, archetypicznych przekonaniach. Na przykład, że świat istnieje celowo, że wszystko jest po coś, że nic nie dzieje się bez przyczyny i tak dalej. I oczywiście są wśród nas także ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że świat jest zbiorem całkowicie nieuporządkowanych przypadków i że wszystko dzieje się, bo się dzieje, a dlaczego i co będzie z tym dalej, nigdy nie wiadomo. Krótko rzecz ujmując, możemy być albo deterministami, czyli właśnie ludźmi przekonanymi o tym, że wszystko ma przyczynę i skutek, albo nie. No, Hume twierdził, że my po prostu jak dwie rzeczy następują po sobie, to natychmiast wiążemy je w przyczynę i skutek, a one wcale przyczyną i skutkiem nie muszą być. W związku z tym bardzo wiele czynników wpływa na to, jak my podchodzimy do następujących po sobie zdarzeń, w tym także do własnego cierpienia. Czy uważamy, dobra, dzisiaj cierpię, ale jutro będę z tego coś miała. Jutro będzie, jak ładnie mówiła Scarlett O'Hara, tomorrow will be another day, tak? Jutro tak. będzie inny dzień. I myślę, że takim, dla których jutro będzie inny dzień, fajniej, łatwiej, lepiej się żyje, zwłaszcza, że tak mówiąc między nami, szanowne panie, jutro będzie nowy dzień. Pani Marto, a czy nie jest tak, że psychologia współczesna trochę nakłada na nas taki obowiązek dobrego poradzenia sobie z kryzysem? Co to w ogóle znaczy dobre poradzenie sobie z kryzysem? Obawiam się, że przede wszystkim odczuwamy, czy też domyślamy się takiego przekonania, założenia, że przede wszystkim szybko mamy sobie poradzić z kryzysem. A tak naprawdę kryzysy często zajmują czas. I one nas wytrącają z równowagi, zatrzymują, sprawiają, że musimy czemuś poświęcić uwagę, czemu do tej pory nie poświęcaliśmy tej uwagi. Ja bym tutaj zwróciła szczególnie uwagę na kryterium czasu, bo nawet jeżeli jest to powiedzenie, które przywołała pani Ewa, że wszystko jest po coś, ja akurat uważam, że naprawdę wszystko jest po coś. Tylko, że czasami musimy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo czekać, żeby to zobaczyć. I to zbyt pochopne zakładanie, że ja już teraz natychmiast mam wiedzieć, po co to było i mam zrozumieć istotę tego wydarzenia i jego jakiś ukryty sens, to jest takie zbyt duże, zbyt intensywne przyspieszanie tego procesu, który wymaga czasu. I to jest niepokojące. Bo ja bardzo często spotykam w swojej pracy ludzi, którzy po jakimś czasie rzeczywiście odnajdą sens danego wydarzenia, nawet bardzo trudnego, i zobaczą, po co to było. Tylko muszą sobie na to dać czas i muszą przeżyć emocje, które temu wydarzeniu towarzyszą. Ale to się wiąże z tym, że współczesny człowiek usiłuje wszystko kontrolować i nad wszystkim panować. I przyspieszać. Kontrolować, tak. przyspieszać, to, kontrolować to, i przyspieszać nieustająco. A to jest... Powszechne stały się cesarskie cięcia. No bo urodzimy dziecko w piątek o dziewiątej rano. Mhm. Tak dawniej, chciałby się powiedzieć za moich czasów, czekało się, aż dziecko pozbiera się i się urodzi. No tak. I co więcej, poród też musiał swój czas trwać. No ale... Nie chodzi o kultywowanie bólu, tylko o to, że to jest pewien proces fizjologiczny. A my na własną fizjologię nie mamy czasu, my ją przyspieszamy. My mamy wariacje kontrolowania czasu. No właśnie, ale ten czynnik czasu... A to mogę ja teraz dygresję? No z kolei, kiedy ja rodziłam, a dwukrotnie rodziłam naturalnie, usłyszałam taką wskazówkę od położnej, let your monkey do it, czyli pozwól swojej małpie wewnętrznej to zrobić. I myślę sobie, że to jest to, o czym czasami zapominamy w kryzysach, że musimy pozwolić sobie na człowieczeństwo, na to, żeby być po prostu człowiekiem w tym procesie, a to oznacza, że będziemy upadać, płakać, spowalniać i przechodzić różne fizjologiczne procesy, o których mówiła pani profesor. No właśnie, ale jeżeli tych, pani Marto, kryzysów jest tak wiele, albo one właśnie nie dają czasu na ten oddech, tak, nie tylko przysłowiowy, ale ten prawdziwy wewnętrzny oddech, żeby te procesy mogły w ogóle zajść, to czy my jesteśmy w stanie, to będzie tak, że nasza psychika się będzie jakoś przyzwyczajać na przykład do tego, że ta intensywność zdarzeń, bodźców i także doświadczeń o potencjale kryzysowym po prostu się zwiększy i my się do tego jakoś dostosujemy? Czy ja myślę, że ewolucja nie postępuje tak szybko, jakbyśmy chcieli, żeby postępowała, więc my się teraz tak szybko, jak to się dzieje w tych czasach, w których żyjemy, szczególnie od początku XXI wieku, my się nie przygotujemy do tych kryzysów, bo ewolucja zajmuje wiele tysiące lat. Natomiast zwróciłam uwagę na to, co pani powiedziała, na oddech, że my też potrzebujemy łapać oddech pomiędzy kryzysami. I czasami to znowu jest kwestia naszej perspektywy, żeby sobie dać prawo, że okej, ja jestem w kryzysie, może mam do ogarnięcia kilka rzeczy, kilka tematów, ale dzisiaj na przykład robię sobie dzień oddechu, albo dzisiaj, teraz robię sobie godzinę oddechu, idę na spacer, spotykam się z przyjaciółką, kładę się w wannie i czytam książkę, bo my musimy pielęgnować te momenty wychodzenia z kryzysu, nawet jeżeli to będzie na krótki moment. No, myślę sobie, że taką ważną cechą właśnie tego doświadczenia kryzysu, które bardzo boli tego człowieka współczesnego, który tak bardzo potrzebuje kontrolować wszystko, o czym pani profesor wspomniała, jest właśnie to, że z kryzysami właściwie nigdy nie wiadomo, ile potrwają i jaka będzie ta nasza droga z nich i czy się nam uda. Te wielkie niewiadome chyba są wyjątkowo trudnym aspektem doświadczenia kryzysu. Bardzo obu paniom dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pani profesor za przypomnienie o świecie wartości. Zresztą obie panie mówiły, że to one są tym, czego też możemy się w kryzysach trzymać, a mało o nich mówimy, ale do wartości w Klubie Trójki na pewno wrócimy. Profesor Barbara Czerska i Marta Iwanowska-Polkowska dzisiaj były z nami w tym niekryzysowym, bardzo fajnym, choć o zmienionej porze Klubie Trójki. Dziękuję paniom bardzo. Dziękuję bardzo. Kocham pani. Do widzenia. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Pani profesor, dziękujemy państwu. No i jutro też jest dzień, a kolejny Klub Trójki w poniedziałek. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Obchodzimy 1 kwietnia urodziny Trójki. 64. Jest szansa, że pojedziemy do Kanady, USA i Meksyku na Mistrzostwa Świata. Raz w życiu byłam na meczu na stadionie, nic nie widać. To jest służba Polska. Wszystko państwo usłyszą na antenie Trójki. Trzecia